tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ograniczenia przedłużone do 19 kwietnia, szkoły zamknięte do 26, egzaminy przesunięte na czerwiec. Za chwilę relacja z konferencji premiera i ministra zdrowia. Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS na 3 miesiące proponuje prezydent. No, pomoc dla uczniów z niezamożnych rodzin apeluje Rzecznik Praw Dziecka. Szkoły, punkty usługowe i granice pozostaną nadal zamknięte. Szkolne egzaminy najwcześniej w czerwcu, a od przyszłego czwartku w przestrzeni publicznej będziemy obowiązkowo zakrywać usta i nos. Premier i ministrowie przedstawili najnowsze ustalenia w walce z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi te informacje. Karolu, na jak długo przedłużono poszczególne ograniczenia? Na co najmniej tydzień utrzymane zostaną ograniczenia dotyczące galerii handlowych, zakładów usługowych oraz liczby klientów w sklepach. Minimum 2 tygodnie dłużej zamknięte będą szkoły, a wstrzymany pozostanie ruch lotniczy i międzynarodowe połączenie kolejowe. Kontroli sanitarnych na granicach musimy spodziewać się jeszcze przez co najmniej 20 dni. Nadal osoby wracające do kraju obowiązuje kwarantanna. Egzaminy szkolne, maturalne i ósmoklasisty odbędą się najwcześniej w drugiej połowie czerwca. Rząd o dokładnych terminach ma poinformować z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Imprezy masowe pozostają zakazane do odwołania. Premier Mateusz Morawiecki mówił jednak, żebyśmy nie nastawiali się na to, że są to ostateczne terminy ograniczeń. Nie oznacza to również, że to są już ostatnie tygodnie takiego naszego funkcjonowania. Być może pewne obostrzenia będą obowiązywać dalej, ale też chcemy po świętach przedstawić pewien bardzo logiczny, uporządkowany, przedyskutowany z ekspertami plan pewnego powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Rząd ogłosił też nowe zalecenie. Od przyszłego czwartku obowiązkowe będzie zakrywanie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zwrócił się też do Polaków, by nie planowali wyjazdów rodzinnych na święta. Nie odwiedzajmy się wzajemnie, zadzwońmy do ludzi, którzy są samotni, porozmawiajmy im dalej, tym dłużej, ale nie kontaktujmy się. Nie dajmy szansy temu wirusowi. Ministrowie podziękowali Polakom za to, że stosują się do tych wszystkich zaleceń. Jak dodali, gdyby nie te ograniczenia, liczba zakażonych w Polsce nie wynosiłaby 5,5 tysiąca, tylko 40 albo 50 tysięcy. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z płacenia składek ZUS na 3 miesiące zaproponował prezydent Andrzej Duda. Zwrócił się też do premiera o objęcie tarczą antykryzysową wszystkich przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca. Z kolei do marszałka Tomasza Grodzkiego prezydent zaapelował o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Senatu. Żeby Senat w jak najszybszym tempie zajął się tymi właśnie przepisami, które mają pomóc polskim przedsiębiorcom, które mają ratować w Polsce miejsca pracy, które mają pomóc polskiemu biznesowi przetrwać ten trudny bardzo czas, a w efekcie mają także i pomóc polskiej gospodarce i nam wszystkim, abyśmy jak najbardziej obronną ręką z tego czasu kryzysowego wyszli. Przepisy uzupełniające tarczę antykryzysową Sejm uchwalił wczoraj. O niepozostawianie bez pomocy dzieci z mało zamożnych rodzin, które w szkole jadły swój jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia, apeluje Rzecznik Praw Dziecka. Gdy szkoły są zamknięte, uczniowie są tej możliwości pozbawieni, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 Mikołaj Pawlak. Wiele gmin przekazało rodzicom na ten cel pieniądze. W miejscach, gdzie takiej pomocy nie ma, apeluję jeszcze raz do nauczycieli. Wy wiecie, jaka jest sytuacja, zgłaszajcie to do instytucji pomocy, do MOPS-ów, GOPS-ów, do wójtów, żeby tego typu posiłki albo zapewnić i dowieść, bo przecież to wszystko jest możliwe, albo przekazać danej rodzinie pieniądze na to, żeby dzieci nie zostały pozbawione tego świadczenia socjalnego, bo to jest jedno z ich praw. Mikołaj Pawlak poprosił ministra edukacji o pilne decyzje także w sprawie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. Dziś w Bazylice Watykańskiej papież rozpocznie nabożeństwa Triduum Paschalnego. Po raz pierwszy w historii wszystkie sprawowane będą bez udziału wiernych. Jak poinformowało biuro prasowe Watykanu, dziś w Wielki Czwartek Franciszek nie sprawował tradycyjnej przedpołudniowej mszy Krzyżma Świętego, natomiast o 18:00 odprawi mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Nie odbędzie się obrzęd obmywania stóp. Natomiast jutro w Wielki Piątek o 18:00 Franciszek odprawi liturgię Męki Pańskiej, a o 21:00 również bez udziału wiernych rozpocznie nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Z powodu pandemii odbędzie się ono nie w Koloseum, a przed Bazyliką Watykańską. Rozważania Drogi Krzyżowej w tym roku papież powierzył parafii więziennej związanej z zakładem karnym Due Palazzi w Padwie.

Prawie 10 minut po 14 w tym składzie, czyli Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudyk i Piotr Mec. Będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę. Za chwilę kolejny odcinek Katyńskich biografii. Wcześniej Anna Szałapak zaśpiewa Agnieszkę Osiecką. Zostań w domu z Trójką. Grajmy Panu, niebiosa grajmy Panu, w dolinach A teraz kolejne wspomnienie o jednej z 22 tysięcy ofiar mordu w Katyniu. Katyńskie biografie. Senatora Jana Śląskiego wspominała córka Iwona. Pamiętam szorstki materiał jego spodni, ponieważ nosił mnie zawsze na swoim bucie. Siadałam i odbywaliśmy takie podróże. Wychowana zostałam w kulcie jego bohaterstwa w latach 20. Myślę też, że do końca był równie dzielny i równie bohaterski. Jan Ślaski to jedyny senator II Rzeczpospolitej, który został zamordowany w Katyniu. Urodził się w 1895 roku w majątku Trzepcz Szlachecki. Był instruktorem w 2 Pułku Legionów Polskich. Walczył na frontach I wojny. Za zasługi w walce z bolszewikami w 1920 roku otrzymał Order Virtuti Militari 5 klasy. Z żoną Marią miał 3 dzieci, Jana, Andrzeja i Iwonę. Dla Jana Ślaskiego Katyń był miejscem, do którego w młodości jeździł na wakacje. Do swojego wuja Lednickiego. Potem w 40 roku myślę, że ta podróż i widok stacji Gniezdowo było dla niego wielką niespodzianką. No nie spodziewał się wówczas jeszcze, że to się tak tragicznie dla niego skończy. Ta sama stacja Gniezdowo, stacja szczęśliwego dzieciństwa, stała się kresem jego podróży. Jana Ślaskiego funkcjonariusze NKWD zastrzelili 16 kwietnia 1940 roku. O śmierci ojca dowiedzieliśmy się z gazet niemieckich. Pamiętam, że wszyscy dorośli się zamykali w pokoju, coś mówili. Mama się zamknęła na cały dzień, była zapłakana jak wyszła. Nie chciała nikogo widzieć. No i od tego kwietnia 1943 roku tośmy sobie doskonale zdawali sprawę, kto to zrobił i że to już jest nieodwracalna śmierć mojego ojca. Po prostu rosłam w tej świadomości, że nie mam ojca. Iwona Dąbrowska 10 kwietnia odwiedziła grób ojca w Katyniu. Myślę, że to jest ziemia straszna dla Polaków. Piętno Katynia. 70 lat temu zginęli najwspanialsi nasi Polacy i w 70. rocznicę ginie kwiat też naszych zmagań o lepszą Polskę. Archiwalny cykl Biografie Katyńskie przygotowali Witold Banach i Edyta Poźniak, dziennikarze Informacyjnej Agencji Radiowej. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę raz, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, wierzę w twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu wciąż jeszcze wystarcza jej, dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej mieć. Dajże nam wszystkim po trochu i mnie w opiece swej mieć. Gustaw Ludkiewicz śpiewał Bułata Okudżawa. Zostań w domu z Trójką. Tegoroczna Wielkanoc będzie wyjątkowa, zupełnie inna niż wszystkie do tej pory. Dla wielu osób na pewno bardzo trudna. O jednym z powodów mówi psycholog i psychoterapeutka Dorota Minta. Izolacja jest jednym z większych problemów, które są związane z epidemią koronawirusa, wpływa na nas bardzo negatywnie. Potrzeby społeczne, potrzeba kontaktu z innymi ludźmi, bycia w grupie są potrzebami bardzo pierwotnymi, bardzo bliskimi, nieomal potrzeby jedzenia i picia. Więc to, że zostało nam zabrane nasze otoczenie, wpływa na nas bardzo negatywnie, obniża nam się poczucie bezpieczeństwa. Zaczynamy się gorzej czuć, często somatycznie. Mamy problemy z organizacją czasu, obniża nam się nastrój. Brak ludzi wokół dla wielu jest bardzo ciężki. Myślę, że najtrudniejszy dla nastolatków, bo wbrew temu, co myślą dorośli, że oni siedzą tylko wpatrzeni w ekrany, owszem, siedzą, ale w grupie. Jeszcze niedawno można było zobaczyć młodzież siedzącą, nie wiem, w kawiarni czy w parku, każdy ze swoim smartfonem, ale jednak razem. I okazuje się, że nastolatkom już tego bardzo brakuje, ale nam też, bo nie możemy krzyknąć do kolegi przy biurku obok, co myśli o jakimś problemie, albo zwyczajnie mu opowiedzieć żart. I myślę, że tutaj czymś, co nas trochę ratuje, to są media, czyli możliwość rozmowy z kimś przez telefon, ale przede wszystkim przez wideo. Myślę, że też wyzwaniem takim rodzinno-towarzyskim będzie dla wszystkich okres świąt i śniadanie wielkanocne, które bardzo wielu z nas spędza rodzinnie, spotyka się z rodzicami, z dziadkami, z kuzynami. W tym roku będziemy to mogli zrobić przez wideo, niestety tylko, ale zróbmy tak, żeby ten stół był ładnie nakryty. Przygotujmy chociaż część tradycyjnych potraw. Ubierzmy się starannie, wyciągnijmy te świąteczne sukienki, zróbmy fryzury i połączmy się z przyjaciółmi, ze znajomymi. Zadzwońmy też do znajomych, którzy są samotni i jakoś wspólnie spróbujmy trochę wirtualnie przeżyć te święta, ale myślę, że można zrobić na zasadzie trochę telekonferencji, połączyć się na przykład z dwoma domami i mieć już całkiem duże towarzystwo przy wielkanocnym stole. O świętach na odległość pani psycholog Dorota Minta, a oprócz podanych przez nią sposobów, ja bym jeszcze chyba uwzględnił rozmowę bez wideo przez radio, na przykład zostając z Trójką. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg,

Big plantations burning, hear the cracking of the winds, smell that sweet magnolia blooming, see the ghost of slavery's ship. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Glen Willie McDowell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell, and I know. Minęła 14.35, a chciałbym Państwa już teraz zaprosić na przyszły czwartek, kiedy w programie między 10 a 15 będę miał ogromną przyjemność zaprezentować rozmowę, którą Klaudiusz Madeja, dziennikarz Polskiego Radia dla Zagranicy, przeprowadził z Anne-Sophie Mutter. Należy ona do najbardziej znanych i uznanych skrzypaczek, jak pisze w zapowiedzi swojego wywiadu pan Klaudiusz na świecie. W 1984 roku pierwszy raz spotkała Krzysztofa Medereckiego. W wywiadach mówi, że rozpoczął się wtedy nowy rozdział w jej życiu, prywatnym i artystycznym. Opowie nam o przyjaźni z wielkim kompozytorem, wspólnych koncertach, o tym, jak go postrzegała jako człowieka, a nie tylko wielkiego muzyka i dyrygenta. Penderecki zadedykował jej swój drugi koncert skrzypcowy Metamorfozen. Opowie o tym, a także o swoim drugim albumie, który jest hołdem dla Krzysztofa Metereckiego. Zdaniem Anne-Sophie Mutter, śmierć Pendereckiego to ogromna strata dla całej muzyki światowej. Powie nam, czym są dla niej kompozycje Maestro, dowiemy się, kiedy ostatni raz spotkała się ze swym przyjacielem Krzysztofem i co chciałaby mu powiedzieć na pożegnanie, a także czy przyjedzie do Polski, do Krakowa na ceremonię pożegnania wielkiego kompozytora i dyrygenta, gdy warunki już na to pozwolą. Będzie też okazja zapytać, jak sobie radzi w obecnej sytuacji, gdy wirus zatrzymał cały świat kultury. Jak odbiera ten wyjątkowy stan, w którym znaleźliśmy się wszyscy. Czy to zmieni w przyszłości kulturę, czy tęskni za publicznością? Tego dowiemy się z rozmowy z Anne-Sophie Mater, przypomnijmy, od wielu lat zaprzyjaźnioną ze zmarłym niedawno naszym mistrzem Krzysztofem Pendereckim. Zapraszam w imieniu Klaudiusza Madei. Dodam, że słynna skrzypaczka wychodzi właśnie z zarażenia koronawirusem, w dodatku z powodzeniem. To fragment wspólnego projektu Krzysztofa Pendereckiego i Johnny'ego Greenwooda, gitarzysty grupy Radiohead. A teraz Samfa zaśpiewa o swojej miłości do fortepianu. Miłości, którą przelał też kiedyś na naszą Yamahę koncertową w studio imienia Agnieszki Osieckiej, grając przepiękny solowy recital. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. Piano in my mother's home. Couldn't call. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. And you too. Teraz pora na nasze trójkowe rekomendacje. Violetta Myszkowska. Dzisiaj w Trójce. Po południu nasi reporterzy oraz eksperci, których zaprosili do rozmowy, przekażą Państwu kolejne istotne informacje na temat koronawirusa. Między innymi, jak długo utrzymuje się na różnych powierzchniach. O tym po 16.30 Magdalena Dercz oraz jej gość, wirusolog profesor Hendrik Strick. Dowiemy się też, jak w tym roku będą wyglądać egzaminy ósmoklasistów oraz matury. Porozmawiamy z ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim. Dzisiaj Wielki Czwartek, dlatego po 19 sprawdzimy, jak w wyjątkowym czasie pandemii obchodzone jest to święto oraz jak do Wielkanocy przygotowują się mieszkańcy innych krajów. Razem z Agnieszką Furtak-Bilnik i jej gośćmi odwiedzimy wiele miejsc na świecie, od Nowego Jorku po Ziemię Świętą. Zapraszamy. Daj mi, Panie, rozpoznanie, bym wiedziała, co jest co. Czy mam wszystko mówić mamie, czy zachować to i to. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, kim ja jestem, kim, ach, kim. Czy mam zostać leśnym drwalem, czy z wojskami iść na Rzym. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to Twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy Wam oddać się na zło. Czy dostawszy węgielanie, jeszcze nie pchać się na prom. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to Ty śmiał, Panie, w bramie, żeby nie żałować róż. To i to, ta i ta. Deus ex machina, to i to, ta i ta. Deus ex machina, Deus ex machina, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy zaryczy ranny łoś. Kiedy przyjdzie już konanie, czy zapali światło ktoś. To i to, ta i ta. Deus ex machina, to i to, ta i ta. To po raz kolejny Agnieszka Osiecka, Justyna Szafran, Andrzej Hibner-Ochodio i Barbara Dziekan. Niewiele mogę dać, bo niewiele mam już dziś. Coraz szybciej biegnie czas, ledwie zaznaczając dni. Lecz podzielę się dziś z Tobą tym, co mam, każdą myślą, słowem dobrym i złym.